ba, jaiak zera parekidetasunean eta denok parte hartzeko aukerarekin izan dezagun guztiok. Alai, denak ospatu dezagun, egun handia. Plastiko beltzak, plastiko beltz, noiz patxe, joango dira, konponketara kondenatuta gaude, eta aurrea. Hogei urte, urren urtean? Bai, alaxe da, behar ditunak emango, behar diren urteak emango ditugu, hau konpondu dadin. Eta guztiak pozez ospatu dezagun egun handia hau. Eskerrik asko, Danimo. Ez, eta.